Сённяшні дзень. За апошнія гады Беларусь па колькасці навучэнцаў на 10 тысяч насельніцтва апярэдзіла Англію, Францыю, Японію, Італію і Ферге. Тут у 1975 годзе працавала 9442 агульнаадукацыйныя школы, 131 сярэдняя навучальная ўстанова, 31 вышэйшая навучальная ўстанова. Магчыма, нехта з вас, скончыўшы школу, паступіць ва ўніверсітэт ці ў політэхнічны інстытут, такі вялікі, што ўсе карпусы і лабараторыі яго не абыдзеш і за тыдзень, або у горадскую сельскагаспадарчую акадэмію з яе надзіва дагледжанымі палямі, старажытным паркам, батанічным садам і аранжарэямі, у якіх вечныя тропікі. На Беларусі зараз працуе больш за 490 тысяч спецыялістаў з вышэйшай і сярэдняй адукацыі. А ўвогуле ва ўсім СССР працуе 16359 вучоных беларускай нацыянальнасці. У нас цяпер два ўніверсітэты, другі ў Гомелі. Там зараз будуюць для яго новы комплекс, дзе чаго толькі не будзе. Аж да палаца спорту і вялізных будынкаў, якія некалькімі паверхамі ўходзяць пад зямлю. А ўвогуле ў рэспубліцы шмат навукова-даследчых устаноў. Ёсць даследчыя інстытуты ў тых мясцінах, дзе раней іх не было. Беларускія атамшчыкі, кібернетыкі, працаўнікі вылічальнага цэнтра высока цэняцца людзьмі навукі ўсяго СССР. Акадэмія навук аб'ядноўвае звыш 30 навукова-даследчых інстытутаў. Упершыню выдадзена беларуская савецкая энцыклапедыя. Кіраваў гэтым выданнем лаўрэат Ленінскай прэміі народны паэт БССР Пятрусь Броўка. Рыхтуецца да выхаду семітомная праца «Помнікі савецкай Беларусі», у якой будуць апісаны і пададзены ў фатаграфіях і планах усе каштоўныя помнікі – ад старых курганаў і гарадзішч, ад самых даўніх вежаў да новых гмахаў са шкла і бетону, да помнікаў на магілах салдат і знішчаных фашыстамі людзей. Бо народ павінен помніць усё ў сваёй гісторыі, а хто згубіў памяць, згубіў усё. І ўсе тыя помнікі, што ўвойдуць у помнікі, будуць аўтаматычна знаходзіцца пад аховай дзяржавы. Мне пашчасціла ездзіць не з адной экспедыцыі помнікаў, удзельнічаць у абмерах і фатаграфаванні старых палацаў, вешы званіц, і гэта было так цікава, што я, пэўна, яшчэ не раз паеду з гэтымі людзьмі. За апошнія гады вялікі рывок наперад зрабіла наша літаратура. Многа па-ранейшаму твораць Максім Танк, Аркадзь Куляшоў, Пімен Панчэнка. Многія з вас чыталі раманы Івана Мележа «Людзі на балоце» і «Подых навальніцы». Глыбокая хроніка народнага жыцця, дзе не ведаеш, чаму болей здзіўляцца. Высокаму майстэрству аўтара, глыбіні яго думкі ці цудоўнай народнай мове. Або цудоўнае апавяданне выдатнага майстра Янкі Брыля ці яго раман «Птушкі гнёзды». Пра цяжкі лёс заходнебеларускага хлопца, якога ўзялі ў польскую армію, а потым у бітве з немцамі пры абароне ўзбярэжжа ён трапіў у палон. А пасля ўцякаў з палону. Адзін раз няўдала. Быў выдадзены жандарам і трапіў у турэмную камеру. А пасля ўдала. І прыйшоў на радзіму, таксама ўжо захопленую ворагам, каб узяць зброю ў рукі. Ці аповесці і раманы Івана Шамякіна, пісьменніка, які жыве з народам, аддаючы яму ўсе свае здольнасці, аўтара «Крыніц», «Трывожнага шчасця», «Сэрца на далоні» і іншых вядомых твораў. Ну і Васіль Быкаў, творы якога перакладзены на многія мовы свету. Пісьменнік суровы і бязмежна праўдзівы, які піша пераважна пра вайну і сам прайшоў усю вайну артылерыстам. Вы, мабыць, чыталі такія яго кнігі, як «Жураўліны крык», «Абеліск», «Сотнікаў», «Ваўчая зграя» і многія іншыя. А можа, бачылі фільмы, знятыя па яго аповесцях, «Трэцяя ракета» або «Альпійская балада»? І вам, натуральна ж, спадабаліся поўныя трывог і, ўрэшце, шчасця, уцёкі з лагера ваеннапалонных беларускага хлопца Івана і італьянкі Джуліі. І тое, як урэшце яны пакахалі адно аднаго, а потым быў подзвіг і смерць Івана, які, ратуючы дзяўчыну, загінуў сам. І прыйшла вечная памяць аб ім. Або такія раманы, як «Векапомныя дні» Лынькова, «Вялікая эпапея партызанскай барацьбы», ці «Камедыі і трагікамедыі» Макаёнка, «Выбачайце, калі ласка», «Трыбунал», «Затюканы апостол», «Таблетка пад язык», «Святая прастата». Гэта вельмі цікавы майстар са сваім камедыйным почыркам. А за імі ішлі ўсё новыя і новыя прылівы ў літаратуру вельмі таленавітых паэтаў і празаікаў. Хваля за хваляй няспынна яны рабілі нашу літаратуру больш багатай, яскравай, шматграннай. Як назваць іх усіх? Гэта вытанчаны майстра верша Барадулін, глыбінны знаўца чалавечай псіхалогіі Адамчык, Сіпакоў з яго гістарычным мысленнем, мініяцюрыст нават у аповесцях Сачанка, Стральцоў з яго увагай да дэталі, суровы і пяшчотны Пысін, жарсткавата гуманны Чыгрынаў, назіральнік душы чалавечай Пташнікаў, Бураўкін з яго грамадзянскасцю, просты і шчыры ў кожным слове Дамашэвіч, тонкі лірык Зуёнак. Усіх не пералічыш, на жаль, хоць кожны варты ўпамінання, бо пісьменнікаў у нас больш як 300, акрамя таго, баюся даць волю сваім сімпатыям ды каго-небудзь з гэтых людзей пакрыўдзіць. А вы вось дастаньце ды чытайце, вершамі, апавяданнямі, раманамі многіх і многіх будзеце задаволены. Людзі, што прыязджаюць да нас, часта могуць трапіць на мастацкія выстаўкі. Цяпер пабудаваны палац мастацтваў, і выстаўкі тыя будуць пастаянныя. У нас шмат мастакоў, якія адлюстроўваюць чароўную прыроду Беларусі, гераічныя яе мінулыя і не менш гераічныя сучасныя. Імёны Зайцева, Цвіркі, Волкава, Красоўскага, Кішчанкі, Савіцкага, Данцыга, Вашчанкі і многіх-многіх іншых вядомы далёка за межамі рэспублікі. У нас цудоўныя афарміцелі кніг, яны ж і першакласныя графікі. Назаву толькі Кашкурэвіча, Шаранговіча, Паплаўскую, Паслядовіч, Лось, Агуновіча, Заборава, Уладзіміра і Міхася Басалыгаў, Капеляна. Імя ім Легіён. Як і архітэктарам, музыкантам, паэтам, мастакам дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, такая ўжо наша зямля. Шмат беларускіх кніг, што выдадзены цяпер, можна лічыць творамі мастацтва. Іх хочацца не толькі чытаць, але і глядзець. Поспехі скульптуры таксама значныя. Не кажучы пра старэйшых Бембеля, аднаго з аўтараў брэсцкага мемарыяла, Азгура, помнік коласу, яго работы пастаўлены ў Мінску. Працуюць маладзейшыя, такія як Міско, помнік Буйніцкаму ў Празорках, Вакар. Хутка перад тэатрам оперы і балета стане яго выразны, дужа паэтычны помнік Максіму Богдановичу. А глыбока рамантычны помнік Янку Купалу, а не Кейчыка. Пра купалаўскі тэатр я вам ужо расказваў. Яму недавно споўнілася 50 год. Таленавіты калектыў працуе і ў Віцебску, у тэатры Якуба Коласа. Калі першыя пачастуюць агнявой вясёлай паўлінкай, то другія хітраватым і гарэзлівым несцеркам. Ёсць у нас тэатр юнага гледача і свой беларускі цырк. Узнікаюць новыя тэатры, і прафесійныя, і народныя. Што ўласціва нашаму тэатру апошні год, чым ён адметны? Вось чым. 60-х гадоў на нашай сцэне нібы нейкім жывушчым ветрам павеяла. Вялізная ўвага да глыбінь чалавечай душы. Вострыя сацыяльныя праблемы, бязлітасная праўдзівасць у лепшых спектаклях, развіццё лепшых нацыянальных традыцый. І пры гэтым адмаўленне ад штампаў, пошукі рэжысёраў і акцёраў, і, што можа самае галоўнае, зусім іншае па якасці існанацыянальная беларуская драматургія. Гэта творы Крапівы, «Брама неўміручасці», Макаёнка, Дзелендзіка, Матукоўскага, Петрашкевіча. А колькі выключных па сіле таленту і шчырасці акцёраў прыйшло за апошнія гады ў нашы тэатры. Кіно. У нас вялікая новая студыя, якая можа выпускаць шмат фільмаў у год. Вы бачылі «Чырвонае лісце», прысвечанае замаху Прытыцкага на правакатара, «Альпійскую баладу» і глыбока трагічны фільм пра змогілкі, пра першыя гады акупацыі, пра гераізм і боль беларускі. Бачылі, мабыць, двухсерыйны фільм па раману Адамовіча «Партызаны», або больш новыя «Полымя», «Руіны страляюць ва ўпор». Працуе ў нас група таленавітых сцэнарыстаў, рэжысёраў, аператараў і акцёраў, тым ліку дзяцей. Бачылі, пэўна, фільмы «Дзяўчынка шукае бацьку» і «Пушчык едзе ў Прагу». У апошнім удзельнічалі і мядзведзі. Некалькі год назад даганяем мы гэтую кінаэкспедыцыю пад Мазыром. Бачу, Пушчык залез у рэфрыжарат. Пушчык залез у рэфрыжаратар, і там лёдам храбошча, ды з такім апетытам, гэта для яго ў спёку, як марожанае для нас. А вечарам, пасля работы, ён атрымоўваў і прэміяльныя. Мёд. Развіваецца і музыка беларуская. Шмат створана папулярных песень, опер, сімфоній, камернай музыкі. Твораць вядомыя старэйшыя кампазітары: Багатыроў, аўтар «У пушчах Палесся», Алоўнікаў, першыя такты песні якога «Радзіма мая дарагая» сталі пазыўнымі беларускага радыё. Гучаць на дзіва меладычныя рамансы і песні Туранкова, оперы Семянякі, балеты Вагнера, а больш маладое пакаленне, Смольскі, Картэс і вельмі таленавіты аўтар опернай і балетнай музыкі Глебаў, або Ігар Лучанок, песні якога все вы ведаеце, музыка якога дзейнічае на слухача вельмі моцна, гэта Алег Янчанка. А хто не ведае ансамбль «Песняры»? І пошукі ўсіх творцаў нашай музыкі вельмі, вельмі плённыя. Пра архітэктуру не кажу, просто калі вы не мінчанем, прыязджайце і пройдзем Ленінскім праспектам, галоўнай вуліцай Мінска, праспектам, праект якога ўдастоены дзяржаўнай прэміі БССР. Не ўсё вядома і тут добра, але ўсё ж у асноўным велічныя новыя гмахі, купалы, шпілі, забраная ў граніт стужка свіслачы, магутная дуга акадэміі, а на іншых вуліцах і праспектах суцэльныя вертыкалі бетону і шкла. На жаль, у сталіцы і іншых гарадах Беларусі мала засталося будынкаў 20-30-х гадоў. У Мінску гэта дом урада, манументальны адначасова скульптурны лаканічны будынак ЦК КПБ, оперны тэатр, які надае цэнтральнай частцы горада такую адметнасць, ну і гэтак далей. Пасля вайны на месцы амаль знішчанага горада узнік новы, з яго цікавымі ансамблямі, з сістэмай паркаў у пойме Свіслачы, сістэмай, што так удала пераходзіць у масіў лясоў вакол Заслаўскага вадасховішча. Не, гэта сапраўды прыгожа. І мастацкі музей, і політэхнічны інстытут у Мінску, і ансамблі Віцебска, а сучаснае будаўніцтва, жылыя дамы па бульвару Талбухіна ў Мінску і праект забудовы Волатава ў Гомелі, будоўлі на беразе Мухаўца ў Брэсце і жылыя дамы крывалінейнай канфігурацыі ў мікрараёне Усход-1, палац спорту ў Мінску і пансіянат, а таксама і гасцініца юнацтва на беразе Мінскага мора. А паглядзіце, як зручна дзецям у дзіцячым садзе па Слясарнай вуліцы ў Мінску. Тут табе і светлыя пакоі, і веранды, і нешта накшталт старадаўняй крэпасці для гульняў. А кінатэатры «Кастрычнік», «Партызан і піянер» у Мінску, «Кастрычнік у Магілёве 2», «Імя Калініна» у Гомелі, а смелы будынак гомельскага цырка. Калі вы станеце дарослыя, яны будуць яшчэ прыгажэйшыя нашы вёскі і гарады. Вы пройдзеце па іх вуліцах, і вам самім захочацца прыкласці свае рукі, веды і ўмельства да таго, каб зрабіць іх дзівам дасканаласці, а зямлю нашу найлепшай у свеце зямлёй. І трэба многа, вельмі многа ездзіць, сябры. Вы маладыя, і калі будзеце часта жыць на колах, шмат хадзіць у падарожнічаць, вы паглядзіце многае ў свеце. Але перш за ўсё вам трэба ведаць свой, самы для нас прыгожы край. Едзіце з экскурсіямі да сваякоў або да сяброў, вы ўбачыце все канцы нашай мілай, ласкавай, няяркай краіны, якая, аднак, зачаруе вас сваёй няўлоўнай прыгажосцю. Убачыце прыднепроўе і прынямонне, роўных якім па прыгажосці мала знойдзецца мясцін на зямлі. Убачыце далёкія агні новабудоўляў і цёмныя волаты замкаў, партызанскія зямлянкі і вясёлку каложы. І азёры з белымі грабянцамі на сіняй вадзе, і старыя каменныя млыны над рэчкамі, што зараслі белай лілеяй, поўню ў азёрнай вадзе і водсвет яе на мокрых тратуарах гарадкоў. Будзеце слухаць музыку нашай пявучай мовы і нашы пяшчотныя песні. І ўбачыце зуброў і аленяў. пройдзеце па зажураных пушчах палесця, і галоўнае, пазнаеце свой гасцінны добры, горды і таленавіты народ. Я не мог напісаць аб усім і ўсіх, і хай яны мне прабачаць. І вы прабачце мне за доўгую размову. Калі пачнеш прызнавацца ў любові да самага дарагога, скончыць тое прызнанне амаль немагчыма. Вы самі ўсё зведаеце, самі перамераеце яе дарогі і сцежкі, зведаеце больш за мяне, перад вамі куды больш доўгая дарога. Любіце гэтую сваю святую зямлю, аддана і да канца, іншай вам не дадзена, ды і не патрэбна. Але калі вам, дарагія мае дзяўчаты і хлопцы, захацелася пасля прачытанай кнігі прайсці па шляхах нашай Беларусі, нашай зямлі пад белымі буслінымі крыламі, пахадзіць гэтымі дрымучымі дубровамі, праплысці гэтымі поўнымі рэкамі, буду лічыць, што работа мая зроблена. Буду шчаслівы. Бывайце шчаслівыя і вы.